Zaczęła czwarta dycha. Rap nie mógłby mnie chyba bardziej już odpychać. Muzyka, mam pisać jak to jest być jednym z was. Przez tyle lat nie przetyrałem nawet dnia. To jakiś żart, czy raczej wspólny syf? Nie jara mnie ten hajs, liczby hype. Kurwa mać, co za wstyd. Nie będę jak żaden z nich. Chciałem mieć inne niebo, tu śniłem tu inne sny. Chłopak ze średniej krajowej, średnio co trzeci czekał na to, co wam powiem, na to, co zrobię, co powiem, jak żaden z was by tak tu nie uciągnął tylu lat, tylu dat, miast, twarzy, rok, umów, stron, kurwa, brzmienia, form, norm, imion, pieprzonego jadu i słów. Czuję ulgę, gdy nie ma ich tu. Nikt nie krzyczy stój, każą iść po swoje, brać co jest. Gramy codziennie jedną z ich rur. Musimy być kimś dzień w dzień. Czuję, ile uciekło mi lat, gdy widzę, jak krótki rzucam cień. Miałem odwagę podpalić ich świat, a boję się powiedzieć im nie. Nie. A boję się powiedzieć im nie. Nie. Boję się powiedzieć im nie. Hipnotyzuje mnie spokój pełnych ulic, 8 rano w tramwajach, wagi kredytowej puli ludzi, którzy nigdy nie czuli tego jak ja. Moje stado, dla którego muszę grać. Patrz, ich oczy są pełne tego, co ledwo znam. Odbijam się od ulic i ścian, jak pierdolone latarnie światło. A tak mało go mam i tak rzadko. Trzeba łaknąć, by czuli twój głód i ten trud rozumienia ich myśli w przód. Cud, gdzieś pomiędzy żelazem i betonem, gdy fale radia przecinają ich dłonie. Znam własny koniec na pamięć i tylko ja wiem, ile razy już tak stałem tu. Ścierając cały ten brud własnym ciałem, przeżywałem siebie samego pół na pół. Nikt nie krzyczy stój, każą iść po swoje, brać co jest. Gramy codziennie jedną z ich ról. Musimy być kimś dzień w dzień. Czuję, ile uciekło mi lat, gdy widzę, jak krótki rzucam cień. Miałem odwagę podpalić ich świat, a boję się powiedzieć im nie.